прапануе ўсё ж такі нейкім чынам урэгуляваць магчымасць прадастаўлення льготных каэфіцыентаў па арэндзе, бо сотні арганізацыяў пастаўленыя на мяжу існавання, і гэта не толькі арганізацыі, якія ўлада лічыць, скажам так, шкоднымі і толькі церпіць іх. Гэта шмат арганізацыяў, якія не палітычныя, якія выконваюць шмат якія функцыі, якія дзяржава павінна выконваць. І калі раптам заўтра яны страцяць магчымасць існаваць, дзяржаве прыйдзецца значна больш выдаткоўваць грошы на выкананне ўсіх тых жа функцыяў. На мой погляд, у бліжэйшы час павінен быць выпрацаваны нейкі механізм адраснага прадастаўлення гэтых льготных ставак па арэндзе. Да гэтага часу грамадскія аб'яднанні, мала хто з іх знайшоў нейкія альтэрнатыўныя юрыдычныя адрасы патанней у прыватных арэндадаўцаў. Сотні гэтых арганізацый апынуцца ў такім падвешаным стане. Не думаю, што Міністэрства юстыцыі, Управленне юстыцыі па абласцях пачнуць масавую кампанію ліквідацыі тых арганізацый, якія не заплацілі за арэнду. Але ў гэтым падвешаным стане арганізацыі страцяць магчымасць ажыццяўляць нейкую дзейнасць. Прагучала экспертыза свабоды. Сёння экспертамі свабоды былі старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, палітолаг Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбылася акцыя пратэсту і шэсця супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Пачаліся і затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук. У Салігорску чатыры актывісты Маладога фронту. Дакладчык парламенцкай асамблеі па Беларусі Андрэй Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Жалобныя акцыі да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Асуджанага на паўтара году турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. У актывіста запаленне вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Пярэжары, што пад Ракавам. Вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслачы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва. Але пра гэта крыху пазней. Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам. Змянілася вёска з тых часоў вашага дзяцінства? Канечна. У горшы ці ў лепшы бок? У горшы. А што змянілася? Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую суботу наша улица, каждый должен был подмести, вынести парадок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, ругал, это было заведено. Того не было, как сторож, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал. А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этим житти? Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой. Кля Ислачи была земля. Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі, хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая. Вы памятаеце, як яны прыходзілі? Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после хто тут нам гукнуў, што аслабадзілі нас, рускія прыйшлі. І мы ўжо з гэтымі каровамі тут каля кладбішча недалёка. І ўжо яны нам рукой махаюць, рускія. Ужо ведаем, што не немцы, не страшна ўжо ісці. І ўсе ўжо лятуць, аслабадзілі. Пасля гэта на выселкі пазабіралі многа, раскулачавалі. Хто меў ўжо коні, каровы, это мы ўжо былі кулакі. Тады іх ўжо вывозілі недзе на Сібір. Там і прапалі людзі. І ніхто не вярнуўся з нашай вёскі. Скажыце, а што расказвалі пра гэты белы слуп? Некалі мой папка казаў, што тут аканей вайна ішла. Генерала нейкага пахавалі. Французскі генерал. А после там еще казали, что кола этого, где закопана баба с дитем. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела. У Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў Пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе. Там крэст стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, тады ты крэст сцягнулі ў лес. Там яго пакурожылі, так і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. Нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель тапор узяўшы ў рукі і цяхнічку гэту, так цяхнічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр. У эфіры «Падарожжы свабоды». Дмітрий Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Пярэжары. Якое задавальненне назіраць за класічнай працаю беларускага селяніна. Конь, плуг, ралля. Ад часоў Фердынанда Рушчыца гэтая карцінка не страціла сваёй глыбіннасці. У Пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках магістрах, іканах, для якіх зямля галоўны сэнс жыцця. Міхаіл, а вы не шкадуеце, што вы в свой час в маладосці не пераехалі ў горад? Да, не люблю я горада. Я там не магу да абеда пабыць, понимаеце? Лёзі то туда, то туда, трамвай, это тралейбусы. Вот тут я конік свой помаленьку колупаю сюды. Вот вы працуеце за плугам. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. А вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душэўнае задавальненне? Да. Да вы знаеце, вот сёння першы дзень, ды і там пабарнаваў у мяне кусок, видзіце? за плотом там. Уже неяк совсем веселее, чёрт, взялся за плуг, забрано уже совсем некое другое настроение, хоть уже и другие ноги побаливают, рабе же треба держать денег. Рагойша не адзіны пісьменнік, які нарадзіўся ў Пярэжарах. У міжваенным часе ў Вільні на слыху было імя пярэжарца Канстанціна Стахоўскага, больш вядомага ў роднай вёсцы па мянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расійскай рэвалюцыі ўдзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў дзве кнігі пра свае блуканні, сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стахоўская. Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі. А моя тетка, мама еще старородная, была под Минском жила. Граница была, там она под Минском, а мы тут. И он при Польше, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию, его там не трогали. Только как приехал он туда, так уже у тетки моей остановился, будет ночевать. Так тая тетка до дня сон не взял целую ночь. Полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был. И он приезжал да ей ночевать. Да ей ночевать. И она побегла за его... До дня. Заявить, что приехал, она же знала, что он у Америца. И привет привез от мамы моей туда ей, от сестры, чтобы у нас. А он на ей не крыўдавал, не? Так вы слухайте, так он раніцай пустав, я еще не было. Як прийшла, так вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? Вона говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив. Але як сходила, добре, по всій він їздив тут Росії. Памёр Канстанцін Стахоўскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку. Тут з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ёсць у Амерыцы. Это уже прочули мы. А гэты Константин поехал после в Америку, он там застался жить? И все время, там и помер, он и все, он там уже и жил. Коммунист это наш. Свою спадчину записал на свою каханку. Каханку, вот, на свою каханку. Ну, давал он гроши маме на хату, и она будовала хату. Американец этой. И он не сквапный был? И он тут всем давал людям, которые были ему добрые. А у вас нема крыўды на яго, што ён запісаў сваю спадчыну не на радню? Даже і не думаем мы пра гэта. Нікакой. Які рамансавы сюжэт. Такому і Дзюма пазайздросціў бы. Пакінуць увесь свой капітал пасля смерці былой каханцы. І тым самым застацца ў памяці жывых. Бо хто прачытае тыя забытыя кнігі, а вось легенда пра пакінутае за акіянам золата будзе ў Пярэжарах жыць вечна. Жыццёвыя гісторыі жыхароў Пярэжараў сабраў Дзмітрый Бартосік. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со свободой.